टेंशन को खत्म करता है। गृहस्थानां विद्यमानम् अपिस्मार्तं कर्म अविद्यमान उपेक्षा अविद्यमान के समान उपेक्षा करके ज्ञाना देव केवलादि चिंतते इति। इसलिए केवल ज्ञाना देव केवला ये बात कह दी गई, यद्यप स्मार्त कर्म उसमें है। थोड़ी सी टीका देखिए, प्रकृत वचन मेव सप्त सप्तम निर्थ, जो प्रकरण चल रहा है ना ज्ञान कर्म समुच्चय की बात हो गई, वही सप्तमी माने तत्र का अर्थ ज्ञान कर्म समुच्चय विषय। प्रधानम ही स्रोतम कर्म, देखो जीवन में स्रोत कर्म की प्रधानता होती है। तद राजित्य सती स्मार्तस्य कर्मण सतो अपि, यदि स्रोत कर्म नहीं है उसके जीवन में तो स्मार्त कर्म रहने पर भी असत भावम अभिप्रेत, वो सद्भाव होने पर भी उसके असत भाव को अभिप्राय में रख करके जीवन ज्ञान से केवल उत्तम उत्तम केवल ज्ञान ये बात कर दी गई। युक्ता निषेध उक्ति, इसलिए जो निषेध उक्ति हमने कर दिया था कि स्रोत कर्म रहित केवल ज्ञान से गृहस्थ की मुक्ति नहीं हो सकती है, इस बात में कोई दोष हमारे कहने में कोई दोष नहीं। तो युक्ता निषेध उक्ति कर गृहस्थानामेव श्रौत कर्म समुच्चयो नान्येषाम, अब इसका मतलब तुम्हारा ये हो गया कि गृहस्थ को श्रौत कर्म के साथ समुच्चय होना जरूरी है ज्ञान का, है? तुम्हारा तात्पर्य क्या हो कि गृहस्थ को केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, यानी स्मार्त कर्म करें तो भी मुक्ति नहीं होती ज्ञान, तो स्मार्त कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय होने पर भी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती जब तक स्रोत कर्म नहीं। तो ये जो बात है गृहस्थानामेव, और ये गृहस्थ पर ही लागू होगा, सन्यासी पर तो लागू नहीं होगा ना, सन्यासी का तो स्मार्त कर्म के साथ समुच्चय से मुक्ति हो जाएगी। पर ये जो है नियम किस पर लागू होगा कि गृहस्थ पर ही लागू है, ये सदा से चला आता है, आज भी कोई नियम किसी पर ही लागू होता है, अनुसूचित जाति पर लागू नहीं होगा कोई चीज, मुसलमान पर लागू नहीं होगी हिंदू पर लागू हो जाएगी। आप यदि स्कूल खोलना चाहें कोई और सरकार से ग्रांट लेना चाहें तो सरकारी सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाना पड़ेगा, और सरकार जो है अध्यापकों की नियुक्ति करेगी, आप नहीं कर सकते, तब तो आपको रुपया मिलेगा। पर एक मुसलमान आज स्कूल खोलना चाहे तो उस पर प्रतिबंध नहीं है, कोई स्कूल भी खोल सकता है, ग्रांट भी ले सकता है, अपने मन का अध्यापक भी रख सकता है, अपने मन की पढ़ाई भी कर सकता है और ग्रांट भी ले सकता है, कहीं तो नहीं ले सकता। धारा का मतलब यही है ना, इसी को लेकर के तो केस हो गया था, वो इसी बात को लेकर केस ये जो है संविधान में ऐसी सुविधा दी हुई है अल्पसंख्यक के लिए, बहुसंख्यक के लिए सुविधा दी। तो इसी प्रकार यह भी समझ लेना चाहिए कि भाई गृहस्थ के ऊपर वो कानून है, सबके ऊपर कानून नहीं, गृहस्था नाम स्रोत कर्म समुच्चयो नान्येषाम, गृहस्थ को ही स्रोत कर्म का समुच्चय है, दूसरे को नहीं है, अन्य शाम को स्मारते न, दूसरे को हो तो स्मार्ट कर्म से ही काम चल जाएगा है? तो बताओ ये पक्षपात आपने क्यों? ये पक्षपात जो है आजकल के लोग किसी दृष्टि से भले ही कर ले पर श्रुति में ये पक्षपात नहीं हो सकता। इसमें हेतु बताओ, इस पक्षपात में कोई हेतु बताना पड़ेगा आपको। पक्षपात में हेतु, जैसे संविधान में जो पक्षपात किया उसमें हेतु कहा कि अल्पसंख्यक ये हेतु, ऐसे तुम भी कोई हेतु बताओ। तो उसी बात को कहते हैं कि पक्षपात हेतु अभाव मनमाना संपदा, पक्षपात में कोई हेतु नहीं बन सकता है। इसलिए ये बात नहीं बन सकती है कि गृहस्थ को तो जो है स्रोत कर्म होगा तभी ज्ञान मुक्त करेगा और सन्यासी को स्मार्त कर्म के साथ ही मुक्त कर देगा, इस पक्षपात में कोई हेतु नहीं है। ये तदपि विरुद्धम, श्री भाष्यकार भगवान कह देते हैं ये बात भी जो है विरुद्ध बात, तमेव हेतु भावम प्रश्न द्वारा विवरण, क्योंकि इसमें कोई हेतु नहीं है इसलिए ये बात विरुद्ध, ये तो पक्षपात की बात है, कोई हेतु नहीं, इसीलिए आजकल लोग उस पर लड़ाई कर रहे हैं ना, ये पक्षपात। भारत में जितने लोग हैं सभी प्रकार के ऐसे पक्षपात है कि ये जो है वह ये स्कूल खोल करके ग्रांट भी ले सकता, हम स्कूल खोल करके ग्रांट नहीं ले सकते हैं, ये तो पक्षपात की लड़ाई, ये कोई हेतु नहीं बन सकता। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक हेतु नहीं बन सकता है, देश का जो है सभी राष्ट्रीय है तो सभी को एक अधिकार होना चाहिए, दो अधिकार तो विषमता जो है वह ये नहीं बन सकती। यहाँ भी कहते हैं कि भाई हेतु भाव, देखो हेतु नहीं, तमेव हेतु भाव हम प्रश्न द्वारा विग्रह, प्रश्न द्वारा हेतु के अभाव को स्पष्ट करते हैं। कथम गृहस्थस्य स्मार्त कर्मणा समचिता ज्ञानान मोक्ष प्रतिषिध्यते न तु आश्रमांतराणाम इति कथम विवेक भी शक्यम अवधारे। तुम ये बताओ, तुम गृहस्थ को अस्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा ऐसी बात कहते हो, पर दूसरे आश्रम वालों को स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा। तो ये जो पक्षपात की बात है वह विवेकी भी कथम शक्य मवधारे, तुम विवेकी पुरुष इसको कैसे स्वीकार करेगा? विवेकी पुरुष इसको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये पक्षपात की बात हो गई, ये पक्षपात की बात हो गई कि गृहस्थ को स्मार्त कर्म रहने पर भी ज्ञान मुक्ति नहीं दे सकता है और सन्यासी को स्मार्त कर्म रहते हुए ज्ञान मुक्ति दे देगा। ये जो पक्षपात की बात है, ये पक्षपात की बात कोई विवेकी पुरुष नहीं स्वीकार कर सकता। विवेकी भी प्रथम विवेकी भी शक्य मवधारे, तुम थोड़ी टीका देखिए, गृहस्थानाम स्रोत स्मार कर्म कर्म समुचितम ज्ञानम मुक्ति हेतु है, यानी गृहस्थ को तो स्रोत कर्म भी करना पड़ेगा स्मार्त कर्म भी करना पड़ेगा तब उसको ज्ञान मुक्ति का हेतु बनेगा। इतमात यह स्वीकार कर लेने से केवल स्मार्त कर्म समुचिता तत्व न मुक्ति ही, केवल स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान से गृहस्थ की मुक्ति नहीं होगी। इति निषेध युज्यते, तब तो वहाँ निषेध बनेगा, लेकिन ऊर्ध रेत शांत स्मार्त कर्म मात्र समुचिता ज्ञानात् मुक्ति ही, ऊर्ध रेत जो सन्यासी है उसको स्मार्त कर्म मात्र समुचित ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी। इति विभागे नास्ति हेतु इत्यर्थ, इस प्रकार का भेदभाव करने में कोई हेतु नहीं, इसलिए इस प्रकार का भेदभाव में कोई हेतु नहीं है, कोई विवेकी इस भेद की बात को स्वीकार नहीं कर सकता। पक्षपाते कारणम नास्ति इत्युक्त्वा पक्षपात परित्यागे कारणम अस्ति। देखो ये पक्षपात में कोई भी हेतु नहीं, यानी पक्षपात ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पक्षपात के पक्षपात को तुम छोड़ दो तो इसमें कारण है। पक्षपात को छोड़ने में छोड़ना चाहिए, इसलिए पक्षपात छोड़ने में तो हेतु है, पर पक्षपात के पालन में कोई हेतु नहीं। किंच यदि मोक्ष साधनत्वेन स्मार्तानि कर्माणि उर्ध्वते ऊर्ध्वरेतसां समुच्चीयन्ते तथा गृहस्थस्यापि इष्यकाम स्मार्तेरिव समुच्चयो न श्रुतः। यदि तुम सन्यासी को ये कहते हो कि स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान सन्यासी को मुक्त कर देता है, तो तुमको ये भी मानना चाहिए कि स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान गृहस्थ को भी मुक्त कर देगा। उनको स्रोत कर्म भी जरूरी है ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान यदि सन्यासी को मुक्त करता है, तो स्मार्त कर्म समुचित ज्ञान गृहस्थ को भी मुक्त कर देगा, ऐसा मानना चाहिए। पॉलिटिकल गृहस्था नाम अपि ब्रह्म ज्ञानम स्मार्तैरेव कर्म भी समुचितम मोक्ष साधनम। गृहस्थ को भी जो ब्रह्म ज्ञान है वो स्मार्त कर्म के द्वारा ही समुचित होकर के मोक्ष का साधन हो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान वो ब्रह्म ज्ञान होने से पूर्व रेतस्व व्यवस्थित ब्रह्म ज्ञान वत् सन्यासी में रहने वाले ब्रह्म ज्ञान के समान। जैसे सन्यासी में रहने वाला ब्रह्म ज्ञान वह स्मार्त कर्म समुचित होकर के मोक्ष दे देता है, इसी प्रकार गृहस्थ में रहने वाला भी जो ब्रह्म ज्ञान है वह स्मार्त कर्म समुचित होकर के मोक्ष दे देना चाहिए। ये बात ये अनुमान कि गृहस्था नाम भी ब्रह्म ज्ञानम स्मार्तैरेव कर्म भी समुचित मोक्ष साधनम, ये होगी प्रतिज्ञा। ये तो क्या हो गया, ब्रह्म ज्ञान द्वार, ये हो गया हेतु। उदाहरण क्या हो गया, दृष्टान्त उर्गरे तस्तु व्यवस्थित ब्रह्म ज्ञान वक्त, जैसे उर्गरे तस्मी व्यवस्थित ब्रह्म ज्ञान इति पक्षपात त्यागे हेतु स्फुटे हेतु। पक्षपात त्याग में हेतु बता दिया, यदि मोक्ष साधन में स्मार्तानि कर्माणि उर्ध्वरे तसां समुच्चीयन्ते तथा गृहस्थस्यापि इष्यताम स्मार्तैरेव समुच्चयो न श्रौते। अब फिर थोड़ी टीका दी, यदि गृहस्थानां ब्रह्म ज्ञानम स्मार्तैरेव कर्म भी समुचितम मोक्ष हेतु इति, यदि गृहस्थ में जो ब्रह्म ज्ञान है वह ब्रह्म ज्ञान स्मार्त कर्म के द्वारा समुचित होकर के मोक्ष हेतु हो इति विवक्षितम तदा तान प्रति यावत जीव श्रुति विरुद्धेत। पूर्व पक्षी कहता है तब तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जो है स्मृति का विरोध हो जाएगा कि नहीं, हम कैसे मान लें, कैसे मान लें कि गृहस्थ को काली ब्रह्म ज्ञान मोक्ष दे देगा। यावत जीवम अग्निहोत्रम जो है गृहस्थ के लिए विधि है, इसलिए स्मृति का विरोध हो जाएगा। इस विरोध के परिहार के लिए हमने वो बात मान ली है, अपने तरफ से थोड़ो माना है, उसी बात को कहते हैं तदा तान प्रति यावत जीव श्रुते विरुद्धेत। यदि स्मार्तेरपि कर्म भी समुचितम तदीयम ज्ञानम मोक्ष साधनम विवक्षते, यदि स्मार्त कर्म के द्वारा भी समुचित जो है ज्ञान मोक्ष का साधन मानेगे तदा सिद्ध साध्यता इति, तब तो फिर सिद्ध साध्यते हो गई कि नहीं? अरे फिर तो जो है वह सिद्ध साध्यते हो गई कि नहीं? अरे कोई चीज साध्य तब होती है जब वो सिद्ध नहीं। अब ये तो हो गए, फिर तो सभी के लिए गृहस्थ का क्या भेद? बस चाहे जैसे हो, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है, सीधी बात इतने कर तो सिद्ध साध्यता बन जाएगी। इस प्राग उत्तम अभिप्रेत जो देती, अब शंका करते हैं इसको लेकर कि अर्थ है। हाँ, ये तो भेद नहीं रहा ना, ऐसा मान लेंगे तो भेद क्या रहे? सभी को जहां ज्ञान हो जाएगा वहीं मोक्ष हो जाएगा। स्मार्ट कर्म तो सबके साथ रहेगा ही, उसके साथ मुक्ति हो जाएगी। अब फिर तो यही जो हो गया ना, फिर गृहस्थ का हालत नहीं हुआ ना, और यह जीव अग्निहोत्र जीवयाग का बात नहीं बनी ना, फिर तो जो पद जो सन्यासी में सिद्ध है वही हो गई यहाँ भी गृहस्थ में। फिर तो गृहस्थ में वही बन गया ना, फिर कोई जो स्रोत कर्म है उस कर्म के संबंध से ज्ञान का कोई संबंध नहीं, वो सबके लिए एक ही हो जाएगा। अब इसको लेकर के देखिए शंका करते, शंका पढ़िए तो और साफ हो जाएगा। अथ स्रोते स्मारते गृहस्थस्य समुच्चय मोक्षाय ऊर्धरे दशां तु स्मार्त कर्म मात्र समुचिता ज्ञान मोक्षे। अरे भाई मेरा कहना ये है कि स्रोत कर्म और स्मार्त दोनों के साथ समुच्चय गृहस्थ का ही होगा मोक्ष के लिए, और सन्यासी का केवल स्मार्त कर्म से समुच्चय हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या बात करती, इसमें कुछ बात को खटकती नहीं है? और फिर तो बड़ा कठिन काम। फिर तो यही है ना, फिर सारा जो है सारा बवाल गृहस्थ के ऊपर। तुम गृहस्थ हो, इसलिए तुम सब दो, लकड़ी भी तुम ले आओ, चावल भी तुम ले आओ, सब कुछ तुम ले आओ, भोजन बन के तैयार हो जाए तो हम भोजन कर लेंगे, बर्तन भी तुम मालो। तुम गृहस्थ हो भाई, तुम गृहस्थ हो इसलिए सब तुम करो, मैं तो हम तो खाट कर सकते, वो भी कृपा करके तुम्हारे ऊपर, नहीं तो हमको तो उसकी भी जरूरत नहीं है। साधु को क्या जरूरत है खाने पीने की, तो गृहस्थ पर कृपा करता है तब खाता है, नहीं तो गृहस्थ का कल्याण कैसे होगा? सारा सारा भार जो है गृहस्थ पर ही होगा। तत्र एवं सति एवं सति गृहस्थस्य आयाति बहुलात् स्रौतम् स्मार्तम् च बहु दुःख रूपम् कर्म शिरसि आरोपितम् च। अरे फिर तो गृहस्थ को बड़ा भारी परिश्रम है, स्रौत कर्म भी वही करे, स्मार्त कर्म भी वही करे, सब कर्म कांड वही करे, तो बड़ा दुख रूप कर्म उसके सिर पर जो है पटक दिया श्रुति ने, यानी गृहस्थ होना फिर पाप ही हो गया। इसका मतलब सारा कुछ जो है उसके ऊपर, तो अन्याय की बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर से टीका देते हैं आश्रमांतराणाम तरही केवलादेव ज्ञानान मुक्ति ही की, दूसरे आश्रम वालों को तो केवल ज्ञान से मुक्ति हो गई। प्रागुक्त विरोध तादवस्थ्यम, फिर पहले वाला विरोध तो वैसे का वैसे रह गया, तो कहा कि वैसे का वैसे कैसे रह गए, ऊर्धरे तसा हम तो स्मार्त कर्म मात्र समुचिता। सन्यासी को भी हम समुच्चय बाजी ही मानते हैं, वो स्मार्त कर्म जो उसके लिए बताया गया है शास्त्र में, सन्यासी को भी कर्म बताया गया है कि नहीं? सन्यासी को बताया गया उसको बहुत मिट्टी लगाना पड़ता है, बहुत हाथ धोना पड़ता है, उसके लिए बहुत नियम है, ये चीज रखना, इतने रखना, इससे ज्यादा रखना नहीं। भिक्षा करने जाना तो भी साथ घर में यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भिक्षौषधम भुज्यता। सन्यासी को क्या कहा, भाई शरीर रूपी एक रोग है, ये रोग जब तक है तब तक दवा खानी पड़ेगी, रोग जब तक रहता है तब तक दवा खानी पड़ेगी। तो शरीर रूपी एक रोग है और भिक्षान्न ये है औषध, तो भिक्षान्न औषध जो है वह इस शरीर रूपी रोग में दे देना पड़ता है। तो औषध मान करके भोजन करे, स्वाद्यन्नम न तो याच्यताम ये नहीं बोल सकता सन्यासी कि नमक नहीं पड़ा है, मिर्चा नहीं है, इसे नहीं बोल सकता। स्वाद्यन्नम न तो याच्यताम, अब कहे कि खीर आ जाए खप्पर में, वह विधि प्रसाद प्राप्ति संतुष्ट, ये कई पक्ष नहीं लेना। प्रारब्ध से यदि आ गया थप्पर में तो बिना नमक के आ गया तो भी ठीक है, सूखी रोटी आ गई तो भी ठीक है, बासी रोटी आ गई तो भी ठीक है, खीर आ गई तो भी ठीक है। विधि प्रसाद प्राप्तेन केवल खीर के लिए नहीं है, विधि प्रसाद क्योंकि महात्मा लोग तो बोल देते भाई अब प्रारब्ध से आ गया तो क्या करे, और प्रारब्ध से मिर्चा भी आ गया तो भी कोई बात नहीं, बोले हो नहीं था न होता पानी से धो लो। विधि प्रसाद प्राप्त न संतुष्टता, तो ये बात जो है वह फिर गृहस्थ के ऊपर ये सारी बातें हैं। तो कहा ऊर्ध रोतेशा यथोक्ते विभागे कार्य हस्तम क्लेशात्मकम, अब ऐसा विभाग यदि मान ले तो फिर गृहस्थ तो आश्रम तो बड़ा क्लेशात्मक है। कर्म बाहुल्या, इसमें तो सवेरे से शाम तक कर्म में क्या करता है, फुर्सत नहीं है कर्म से, इसलिए अनुपाधेय आपत्ति, तो फिर कौन गृहस्थ बनना चाहेगा, ये गृहस्थ नहीं बनना चाहेगा। ये बात कह दिया कि इस प्रकार मानना ठीक नहीं, तत्र एवं सदि गृहस्थस्य आयात बहुल्यात् त्रौतम स्मार्तम च बहुदुक्त रूपम कर्म शिरसि आवृहार। अच्छा, एक न्याय है, अब ये दूसरा बोल रहा है बीच, उसने कहा कि देखो झगड़ा मत करो तुम, एक न्याय है उसको नहीं पढ़ा तुमने, कहा क्या न्याय, कहा साधन भूयस्ते फल भूयस्त, अरे साधन ज्यादा है तो फल ज्यादा मिलेगा, इसलिए गृहस्थ के पास साधन ज्यादा है तो मोक्ष इसी को होगा, दूसरे को मोक्ष नहीं, क्योंकि न्याय इसी के साथ जाता है। सन्यासी को भोजन ही देता है, ब्रह्मचारी को भोजन ही देता है, तो सभी को देता है तो सभी का पुण्य तो इसी के पास चला जाएगा, गृहस्थ के पास तो मोक्ष इसी का होगा, सन्यासी का मोक्ष कैसे होगा, वो तो प्रतिज्ञा लेता रहता है उसका मोक्ष कैसे होगा, इसलिए गृहस्थ का ही मोक्ष मानना चाहिए, सन्यासी का मोक्ष नहीं। एक एक झगड़ा है, ये झगड़ा पक्ष है, सिद्धांत नहीं समझ लेना कि कथा गृहस्थस्यैव असीमित देखो अत गृहस्थस्यैव आयास बाहुल्य कारणात् मोक्षस्यात्। इसलिए गृहस्थ ही जो है सबसे बड़ी तप, और ठीक है ना, सबसे बड़ी तपस्या किसकी है? गृहस्थ की है, उसको ज्यादा सहन करना पड़ता है, तो तपस्वी सबसे ज्यादा गृहस्थ है, उसको तो बड़ा भारी सहन करना पड़ता है। इसलिए मोक्ष गृहस्थ का ही हो सकता है, इच्छु तो वही है। तो गृहस्थस्यैव आयात बाहुल्य कारणान् मोक्षस्यात् न आश्रमान्तराणाम्। दूसरे आश्रम वालों को तो जो है वह मोक्ष क्या होगा? अरे सन्यासी हो गए, स्रोत कर्म छोड़ दिए, नित्य कर्म छोड़ दिए, न संध्या उपासन करते हैं, न आहुति देते हैं, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, उनको क्या होगा मोक्ष? उनको मोक्ष कर गृहस्थ कोई मोक्ष नहीं। पूर्व पक्ष है, देखिए ठीक है, क्लेश बाहुल्यो पीतम स्रोतम स्मार्तम च बहु कर्म तस्य अनुष्ठान। बहुत क्लेश उठाता है गृहस्थी, स्रोत कर्म भी उसको करना पड़ता है, स्मार्त कर्म भी करना पड़ता है, लौकिक कर्म भी करना पड़ता है, वैदिक कर्म भी करना पड़ता है। इसलिए बहु कर्म तस्य अनुष्ठानात् गृहस्थस्य मोक्षस्यादि। इसलिए गृहस्थ को तो मोक्ष होगा ही, उसका मोक्ष कौन रोक सकता है? जीव कार्य निरस्यम कर सके, कहते गृहस्थ को मोक्ष होगा ही, मैंने दूसरे को नहीं होगा, कहे दूसरे को कैसे होगा? न आश्रमांतराणाम, कहते दूसरे आश्रम वाले को मोक्ष होगा, कहते क्यों नहीं होगा? आप कैसे होगा? स्रोत नित्य कर्म रहित, उन्होंने तो सब कर्म धर्म सब छोड़ दिया है, सब कर्म धर्म छोड़ दिया, उनको कह धोने की भी जरूरत नहीं, चाहे जैसे जो है वह खड़े खड़े खा लेते, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहा, बस सारा जो है स्रोत स्वार्थ कर्म छोड़ दिया, ऐसे लोगों को मोक्ष कैसे हो सकता है? विरोधी न्याय से देवकाशुपेद सिद्धांती कहता है कि देखो शास्त्र विरोधी न्याय नहीं रख सकते। कोई भी न्याय जो है ये लौकिक न्याय, वो शास्त्र का विरोध नहीं कर सकती है। और लौकिक न्याय भी बहुत जगह नहीं चलती है। फिर तो आप कहोगे कि मजदूर तो 12 घंटे परिश्रम करता है, और ऊपर का अधिकारी बैठा रहता है, कुर्सी पर देखता रहता है, तो पैसा किसको ज्यादा मिलना चाहिए? पैसा कुर्सी वाले को ज्यादा मिलना चाहिए कि काम करने वाले को ज्यादा मिलना चाहिए? तब ये न्याय को पैसे को काम आते? अरे कम्युनिस्ट का सिद्धांत है, अगर कम्युनिस्ट देश में जो प्रधानमंत्री प्लेन में चलता है तो सभी मजदूर भी प्लेन में चलते हैं। सिद्धांत काम करते बताओ, सिद्धांत को व्यवहार में उतारो। वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्लेन में चलता है तो मजदूर भी चलता है। अरे ये न्याय को कैसे वो कहा माने? अरे कम्युनिस्ट का सिद्धांत है, पर कम्युनिस्ट देश में जो प्रधानमंत्री प्लेन पे चलता है तो सभी मजदूर भी प्लेन में चलते हैं। सिद्धांत हम कहते बताओ, सिद्धांत को व्यवहार में कटाओ। वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्लेन में चलता है तो मजदूर भी चलता है, उनको ये सुविधा है? कभी हो ही नहीं सकता, ये सुविधा कभी नहीं हो सकती। सभी का एक कार्य नहीं होता, इसलिए सभी की सुविधा इस प्रकार की है। और सुविधा देने का प्रयास करते, देखो कमी से रूस में तो फेल हो गया और चीन में भी जो है फेल होने के कगार में पहुंच गया, वहां भी उसी कगार में पहुंच गया, क्योंकि वो असंभव। इसलिए भारतीय जो कम्युनिज्म है वही है, भारतीय कम्युनिज्म क्या एक आत्मा, एक आत्मा का दर्शन सर्वत्र, एक आत्म दर्शन वासुदेव सर्वमे, ये भारतीय साधु एक आत्मा, ये आप दर्शन करोगे तो जैसे शरीर के साथ एकात्मता हो जाती है ऐसे पूरे समाज के साथ जो है एकात्मता हो जाएगी। अब एकात्मता होने पर भी व्यवहार भेद हो, जैसे भी एकात्मता होने पर व्यवहार भेद होता है, मान लीजिए यहाँ अंगुली में जो है वह कुछ हो गया तो आप अंगुली को कटा देते हैं, तो अन्याय थोड़ा करते हैं, उसमें आत्मभाव रख करके ही जो है वह उसको कटा दे उस दोष की निवृत्ति की। ऐसे दंड भी बन जाता है, सम्मान भी, सारी चीजें बन जाती, सारी चीजें बन जाती। शरीर में पैर में जूता पहना दे तो सिर पर टोपी बड़ा पगड़ी बांध दे, अब पगड़ी कोई पैर में थोड़ा बांधने की, पर यह है कि पैर के साथ भी व्याप्ति है एकात्मता की, सिर के साथ भी, सिर में धूप न लगे इसलिए पगड़ी बांध लिया और पैर को कांटा न लगे इसलिए जूता पहन लिया, तो दोनों की एकात्मता तो है ना। पर यह थोड़ा सा विवाद है कि जो है वह नहीं सिर को पगड़ी क्यों, हम पैर में बांधे, आप पैर में तो कैसे पहनोगे, पैर में पगड़ी नहीं बांधी जाए, पैर में जूते पाना जाता, पर पैर के साथ और सिर के साथ एकात्मभाव रखा जा सकता है। भारतीय जो साम्यवाद है यही सफल साम्यवाद, आज वो साम्यवाद नहीं रहा, भारत में उलट गया, पर ये साम्यवाद जो है ये वास्तविक साम्यवाद, इस साम्यवाद को जो है ये भारत में ही, इसकी भारत में ही प्रतिष्ठा जो है। अभी न्याय लगा देते, कहाँ का न्याय कहाँ लगा देते। हाँ तो देखिए, इसलिए कहते हैं कि तदप्यशत, ये तुम्हारी बात जो है कि गृहस्थ कोई मोक्ष होगा दूसरे को मोक्ष नहीं होगा, ये बात भी तुम्हारी असत है। क्यों असत है? सर्वोपनिषत्सु इतिहास पुराण योग शास्त्रेषु च ज्ञानांगत्वेन मुमुक्षो सर्व कर्म संन्यास विधाना, क्योंकि सभी उपनिषदों में, इतिहास पुराण योग शास्त्र में ज्ञान का सहायक क्या माना गया है? मुमुक्षु को, मुमुक्षु ही ज्ञान का अधिकारी होता है। अरे जो मोक्ष चाहता है वही तो जो है ज्ञान का अधिकारी हुआ, जो कोई लोक चाहता है वो तो ज्ञान का अधिकारी नहीं हुआ। तो संपूर्ण लोक की ऐसा का परित्याग किया है जिसने, ऐसा जो संन्यास है, ऐसा परित्याग रूपी जो संन्यास है वही ज्ञान का अंग बनता है, वही ज्ञान का अंग सर्वत्र बनता है, कर्म ज्ञान का अंग नहीं। इसी बात को कहा, सर्वोपनिषद इतिहास पुराण योग शास्त्रेषु च ज्ञानांगत्वेन मुमुक्षो सर्व कर्म संन्यास विधाना। थोड़ी टीका देखिए, ऐकास्त्रम य स्मृति ने शास्त्र विरोधी न्याय से निरवकाश भी हो गया, ऐकास्त्रम य स्मृतिया गार्हस्थस्य प्राधान्या अनधिकृता अंधादि विषय कर्म संन्यास विधान इत्याशंका। एक पक्ष है कि भाई देखो एक ही आश्रम और वो है गृहस्थ आश्रम, अब कहो ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो गृहस्थ होने के लिए है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, वो जो है उसमें तो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद कर्म करने की विधि सीखेगा। काहे के लिए? गृहस्थ बनने के लिए। इसलिए वो एक ही आश्रम है गृहस्थाश्रम, और उसी को थोड़ी सी तपस्या प्रसाद करनी पड़ेगी तो वनप्रस्थ का दिया जाएगा 50 वर्ष के बाद। तो आश्रम तो वस्तुतः एक ही है, वो आखिर संन्यास आश्रम क्या है? संन्यास आश्रम इसको छोड़कर संन्यास आश्रम तो मैंने गृहस्थ में कोई अंधा हो गया तो कर्म नहीं कर सकता है, है? कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कंगू हो गया, अब कुछ नहीं कर सकता है, जब कर्म कर ही नहीं सकता है तब ऐसा संन्यासी है। जब कर्म कर ही नहीं सकता है तो उसको कह दिया संन्यासी हो जाओ। तो संन्यास आश्रम पर संन्यास आश्रम आश्रम कुछ नहीं, ये तो जो कर्म नहीं, कर्म के अधिकारी नहीं है, क्योंकि अंधे को कर्म का निषेध यज्ञ आदि नहीं करा सकते। कर्म का जो अधिकारी नहीं है, जो अंगहीन है, उसको कर्म का अधिकार नहीं, नहीं भेद में नहीं कर्म, जो कर्म का अधिकार, जो अंगहीन है उसको कर्म का अधिकार नहीं। तंत्र में भी, तंत्र आदि में भी उसको अधिकारी नहीं मानते, जो जिसका कोई अंग जो है वह अंग विकल है उसको अधिकारी नहीं। अभी जो बाद में स्वीकार किया जो है वो अलग चीज है, पर शास्त्र में मुक्ति इसके लिए नहीं मिलता। संन्यास के लिए भले ही वैदिक संन्यास के लिए वो बात हो है, पर त्याग के लिए वो बात नहीं, इसलिए वो अलग चीज है। पर कर्म तो यहाँ पर कर्म है, कर्म जो है किसी शरीर के अंग से रहित जो है उसको कर्म में अधिकार नहीं दिया, तो इसलिए वो पूर्व पक्षी का कर्मी का कहना है कि जिसको कर्म में अधिकार नहीं है ना, इसको कर्म में अधिकार नहीं है। अथवा मान लीजिए कि अब उसका जो है वह पत्नी नहीं है, विवाह नहीं हुआ उसका, किसी ने करने नहीं दिया, तो कर्म कैसे करे? बिना पत्नी के तो कर्म होते नहीं, बिना पत्नी के तो कर्म नहीं होते, तो क्या करे? कर्म कर ही नहीं सकता, संन्यास नहीं। इसलिए कर्म जो अनधिकृत है उनके लिए संन्यास, उसका कहना है कर्म में जो अधिकारी नहीं है उसके लिए संन्यास है। तो वही टीकाकार उठाते हैं, भाष्यकार भगवान ने तो पैसा नहीं दिया पर टीकाकार उठाते हैं कि देखो एक आश्रम स्मृत्या, एक ही आश्रम ऐसा स्मृति में जब आया तो गृहस्थस्य एव प्राधान्य, गृहस्थ की प्रधानता है, गृहस्थ को ही कहते हैं एक आश्रम, उसका नाम क्या है? एकाश्रम, सबको भोजन वही देता है ना, इसलिए एकाश्रमी उसको ना, किसी स्मृति में एकाश्रमी नाम आएगा, क्योंकि सभी का भोजन उसी के घर में बनता है, इसलिए एकाश्रमी। तो एकाश्रम स्मृतिया गारहस्थस्यैव प्राधान्यात् अनधिकृतान् अन्धादि विषयम्, जो कर्म में अनधिकारी है ऐसा ही वो अंधादि विषेक संन्यास श्रवणात्, संन्यास का श्रवण होने से आवृत्ति द्वारा ज्ञानांगम भवतुम अलम। वो जो है श्रवण मनन निधिध्यासन की जो आवृत्ति है, हैं? तो इसलिए वो जो संन्यास है वह ज्ञान का अंग होने में हो जाएगा। तेषां श्रवणादि अभ्यास सामर्थ्यात्, क्योंकि श्रवण आदि का अभ्यास तो कर सकता, मान लीजिए कि 12 होगा तो श्रवण नहीं कर सकता है, पर पंगु तो श्रवण कर ही सकता है, वो तो श्रवण कर सकता है। इसलिए जो है श्रवण आदि अभ्यास सामर्थ्यात अतः श्रुति आदि ना विरोधे नास्ति। इसलिए श्रुति से उस स्मृति का कोई विरोध होगा नहीं, तो गार्हस्थ के प्राधान्य में गृहस्थ की प्रधानता है। अरे भाई वो भी आजकल मशीन वशीन लगा लेगा कुछ आजकल। आप ये मत समझिए कि जो है बड़े भी बड़े जो है वह कुशल हो गए, ऐसा काम चलाते हैं कि क्या होता, वो ऐसे से समझ लेते हैं। आपको दो वाक्य बोलने में जितना समझ में नहीं आता उतना उनको ऐसे समझ में आ जाता। एक तो हमारा वो है तो पत्र लिखता है, उसका पिता भी आया था लेकर, इन्हें कहा कि जो है वो कहता हमारा विवाह कर, हमने कहा भी कन्या कौन देगा, कहा कन्या मैं जाऊंगा कुल कुल के, तो चला गया कन्या भी तय कर लिया, वो चला गया कन्या भी तय कर दिया, वो भी भारी है, कन्या तय कर लिया। अब कहता कन्या तो ये तय करके आया पर हमारी जाति करनी है, क्या करें महाराज है इसमें, लोग क्या करेंगे, कन्या तो ये तय करके आया पूना में करना चाहिए। और कहा सब तीर्थ कराता, जब इसकी इच्छा होती है चला जाता है, तीर्थ कराता बॉम्बे चला जाएगा, सब जगह चला जाएगा। वो हमको पहले पत्र भी लिखता था, ऐसा है तो है बाहर, तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए गारहस्थ से प्रधानमिति तस्य प्राधान्य अभावे हेतु अंतरमा का, नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों तो कहा कि ज्ञान अंगत्वेन मुमुक्षु सर्व कर्म संन्यास विधान, ज्ञान के अंग हित में सभी कर्मों के संन्यास का विधान होने से और आश्रम विकल्प समुच्चय विधान। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मचर्य समाप्त गृही भवे गृहात बनी भूतवा प्रव्रजेत, अथवा यदैव विरजेत तदैव प्रव्रजेत ब्रह्मचर्याद्वा मनाद्वा गृहाद्वा। इस प्रकार संस्कृति कहती है कि नहीं, इसको संन्यास का अधिकार है, ये ब्रह्मचारी होकर के गृहस्थ हो जाए, गृहस्थ होकर के वानप्रस्थ हो जाए, वानप्रस्थ होकर के सन्यासी हो जाए, अथवा इसको वैराग्य हो जाए तो जो है वो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही संन्यास ले ले, अथवा गृहस्थ से ही संन्यास बन जाए, अथवा जो है वह वानप्रस्थ से संन्यास बने, तो इसको इस प्रकार का शास्त्र का विधान बने विधान। श्रुति स्मृति ब्रह्मचर्य समाप्त गृही भवे गृहस्थ बनी भूतवा प्रभ्रजे, ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ हो जाए, गृहस्थ होकर के जो है वानप्रस्थ हो जाए, फिर संन्यास ले ले। यदि वह इतर था ब्रह्मचर्यादेव प्रभ्रजे गृहत्वा बना दो, अथवा वैराग्य हो जाए तो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही संन्यास ले ले, अथवा घर से संन्यास ले ले, अथवा वन से संन्यास ले ले, इसे श्रुतो ये श्रुति होने से। तस्य आश्रम विकल्पम एक ब्रूत, उसमें आश्रम विकल्प माने आश्रम में ये नहीं कि क्रम से सभी आश्रम में जाए, आश्रम विकल्प कहते हैं जब एक शाखा वाले यम इच्छे तम आवशी, जैसी उसकी योग्यता हो जैसी इच्छा करे उसी प्रकार का रहे, ब्रह्मचारी रहना चाहे ब्रह्मचारी रह जाए। इत्यादि स्मृतौ च आश्रमाणाम समुच्चयेन विकल्पेन विकल्पेन च, आश्रमों का समुच्चय भी है और आश्रम का विकल्प भी है। इसलिए आश्रमांतरम इच्छन अनाथ, जो दूसरे आश्रम में जाना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए न गारहस्थस्य प्राधान्यत्वम, इसलिए गृहस्थ ही एक आश्रम है दूसरा आश्रम नहीं है, उसी को प्रधान मान करके ये बात नहीं बन सकती। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्। गच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति शान्ति शान्ति। प्रमाणम् श्रुति स्मृति मूलत्वम् तर्हि तत्तद् आश्रम वेद कर्मणां ज्ञानेन समुच्चय सिद्धति इति शंका। ओम पूर्णमद पूर्णमी शंकरम शंकर कति यदि सर्वेषाम आश्रमण श्रुति स्मृति मूलत्व सभी आश्रमों के मूल में आप मानते हैं श्रुति स्मृति है। श्रोत कर्म स्मार्त कर्म को लेकर के आश्रम है तब तो तत्त आश्रम भीत कर्मणाम ज्ञानी न समुच्चय सिद्ध थी। तो चाहे सन्यासी हो चाहे कोई हो ये ज्ञान के द्वारा ज्ञान के साथ जो है आश्रम भीत कर्म का समुच्चय अपने आप सिद्ध हो गया। इसी को उठाते हैं ही सर्वाष्टमीणाम ज्ञान कर्मणो समुच्चय तरही मानी यदि सभी आश्रम वालों को श्रुति स्मृति मूल आप मानते हैं तब तो सर्वाष्टमीणाम सभी आश्रम वालों का कर्म तो है ही है उसके साथ में ज्ञान कर्मणो समुच्चय सिद्ध ज्ञान कर्म का समुच्चय सिद्ध हो गया। सिद्धांति कहता कि ना ऐसा तुम नहीं कर सकते। थोड़ी टीका देखिए ये ज्ञानोत्पत्तो आश्रम कर्मणाम साधनत्व ये बार बार कहते आए कि ज्ञान की उत्पत्ति में आश्रम कर्म का साधनत्व है। निष्काम भाव से आश्रम कर्म का अनुष्ठान करेगा।